Allah mwenye urehemu ka ujimla mwenye urehemu nusu. Wakati le bingu lijupasuha haubuha, na lishi ya idhni ya hemu la wahalo, na lazima litoi, na iaruli tanula, na irabi hautoa hema shiluhu mbani mio, ijibaki ya nguvu, na ishi ya idhni ya hemu la wahalo, na yo lazima itoi. Ewe mwanadamu, hakika ngombeho ziamali za haho, uhahemo la wahaho mbeho mwanahalisi, na ngojozi hunaiho, ama ejoni kiwaishi yoshahahe humbono mume, bahingu johisabu ulwa haisabu nyangu, na ngujore jeye ahli ya hahe na furaha, ama ejoni kiwaishi yoshahahe hele dingola hahe, bahingu jorumi za uangamifu, na ngujonji ya harunga mdumhali. Kwedi hadoka eno wando wa hahe harunga sakara ya furaha. Kwedi hadoga wani hukaka no parore jai Allah. Sabari bila shaka imula wa hahe haka humtundano. Bahinga labu hukudu wa hema ingu, na hema sihu nizo ya afikiza, na huwezi wakati utanganyao haukamiliha, na mdubi rahali kwenda haruma hali ya asaya. Ama unanongo hindi watu amini, ikewe somewae Kur'ani ke kwa sujudi, bali wewe mkufuru wa kathibishao, na Allahu nde mjuzi wa hizo watatazao. Awenge na mwabushiri ya adhabu kali, bali wa amini wafanya amali njema, wa unazili wazito johuzia,